na zegarach głośnie wybiło południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 stycznia. Benjamin Filip, czas na serwis. Członek włoskiej Kamory zatrzymany w Krakowie. Będzie narodowy program walki ze smogiem. W tym serwisie też Bruksela zaniepokojona wypowiedzią Donalda Trumpa o NATO. W Krakowie policjanci elitarnej komórki CBŚP zwani łowcami cieni zatrzymali członka włoskiej mafii Camorry. Włoski wymiar sprawiedliwości zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poszukiwany od 3 lat w całej Europie, 52-letni Luigi B. wpadł w jednej z pizzerii. Funkcjonariusze ustali miejsce pobytu tego mężczyzny. Jak się okazało, przebywał on bardzo często w jednej z pizzerii w Małopolsce. Tam też doszło do zatrzymania, które miało dynamiczny charakter. Policjanci poprosili do współpracy antyterrorystów z Krakowa i tam też w kuchni tej pizzerii został ten mężczyzna zatrzymany. Gdzie, jak się okazało, pracował, dodaje rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Agnieszka Hamelusz. Tu nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że osoby, z którymi się spotykał czy też przebywał, miały świadomość, że ten mężczyzna jest poszukiwany. Więc tutaj tylko w tej chwili ten mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie i czeka na ekstradycję. Luigi B. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez włoskich karabinierów z Neapolu. Podejrzewany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami i przestępstwa z użyciem broni. W 2006 roku w porachunkach mafii uniknął śmierci w zasadce zorganizowanej we Włoszech przez konkurencyjne gangi narkotykowe. Z kolei 4 lata temu wymknął się policyjnej obławie, podczas której zatrzymano 80 członków mafii. Powstanie narodowy program walki ze smogiem, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Gość Polskiego Radia Katowice przyznał, że taki program jest potrzebny, bo polskie miasta są w europejskiej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast. Miasta w naszym województwie są w absolutnej czołówce. Niestety to nie jest chlubna statystyka i każdy z nas na tym traci, bo wszyscy oddychamy tym powietrzem. Musimy być bardziej odpowiedzialni z całą pewnością. Ludzie muszą zrozumieć to, że czym się pali, jakie to skutki daje. No przez całe lata właściwie ten temat był jakby na oboczu. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest właśnie spalanie słabej jakości paliw oraz śmieci w domowych, często przestarzałych piecach. Problem rośnie, gdy występują niesprzyjające warunki atmosferyczne. Tak było niedawno, kiedy przy bezwietrznej pogodzie i dużym mrozie bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń dawały się we znaki mieszkańcom wielu miast, m.in. Krakowa, Rybnika, Zabrza, Katowic czy Warszawy. Problemem smogu na jutrzejszym posiedzeniu ma się zająć rząd. Bruksela zdziwiona i zaniepokojona ostatnimi wypowiedziami amerykańskiego prezydenta elekta. Chodzi o wywiad, którego Donald Trump udzielił europejskim gazetom i w którym mówił m.in. o tym, że NATO jest przestarzałe. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier odpowiada. Jest to sprzeczne z tym, co mówił kandydat na nowego ministra obrony USA kilka dni temu podczas przesłuchania w Waszyngtonie. Zobaczymy, co z tego wyniknie dla amerykańskiej polityki. James Mattis, występując niedawno w Senacie USA, mówił, że NATO to najskuteczniejszy sojusz wojskowy we współczesnej historii, który odgrywa istotną rolę w amerykańskiej obronie. Szef niemieckiej dyplomacji stwierdził, że o wywiadzie Donalda Trumpa rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym NATO, dziś natomiast zamierza rozmawiać o tym z ministrami spraw zagranicznych unijnych krajów. Nie milkną echa dubletu, który w weekend podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle ustrzelił Kamil Stoch. 29-latek prowadzi też w klasyfikacji generalnej cyklu. Adam Małysz, w przeszłości znakomity skoczek, a obecnie dyrektor koordynator do spraw skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, liczy, że znakomite rezultaty Stocha i innych Polaków zachęcą najmłodszych do skoków. Ja się cieszę, że mamy takiego zawodnika, cieszę się, że mamy taki team, bo to pokazuje, że znów może uda się nam wyrwać. Mi teraz jako temu dyrektorowi ja będę wszystko robił w tym kierunku, żeby się wyrwać te dzieci spod tego telewizora i żeby nie grały na komputerze w skoki narciarskie, tylko przyszły w rzeczywistości to uprawiały, bo to jest naszym celem, a to, że teraz odnoszą takie sukcesy, może tylko pomóc i musimy wszystko zrobić w tym kierunku. Spośród biało-czerwonych wczorajszy konkurs za udany mogą uznać tylko Stoch, a także Maciej Kot, który był 5 i Piotr Żyła 11, a najbliższe zawody Pucharu Świata w sobotę w Zakopanem. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś sporo chmur, prawie wszędzie może padać śnieg, bez opadów jedynie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokażą maksymalnie w Augustowie i Lublinie -3 stopnie, w Olsztynie, Warszawie i Krakowie -2, w Katowicach 1 poniżej 0, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 0, w Gdańsku +1 stopień. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Electrolux, wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705,60 zł oszczędzisz 5%.

Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Od nowego roku podwyżki opłat, prowizji w wielu bankach. Należy spodziewać się podwyżek we wszystkich? Myślę, że ta tendencja będzie zdecydowanie utrzymana, ponieważ zaczęło się od, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, tych dość dużych banków, tak jak chociażby PKO. Więc myślę, że tutaj konkurencja nie będzie miała specjalnych oporów, żeby również te opłaty podnosić w najbliższym czasie. Już cały ubiegły rok przebiegł z podwyżkami w bankach. Banki tłumaczyły to przede wszystkim podatkiem bankowym, o którym wspominałem. Przypomnijmy, że banki wpłacają do budżetu 0,44% swoich aktywów. Aktywów, czyli na przykład jest to procent od udzielonych kredytów, prawda? Na przykład tak. I tutaj właśnie jest no, taka specyficzna konstrukcja tego podatku bankowego, która pozwala bankom również na niepłacenie podatku od części aktywów. W związku z czym również obserwujemy przez cały zeszły rok, już właściwie od lutego, kiedy było pewne, że ten podatek zostanie wprowadzony, pewne przesunięcia w portfelach banków, a więc banki kupują zdecydowanie to kilkadziesiąt procent więcej obligacji skarbowych, bo te właśnie obligacje są zwolnione z podatku bankowego. W związku z czym też troszeczkę udzielają mniej kredytów. Zatem ta konstrukcja pozwalająca bankom na unikanie podatków, rozumiem, że funkcjonuje w najlepsze. Przypomnijmy, że jeśli pod koniec miesiąca bank nawet na bardzo krótko kupi obligacje Skarbu Państwa o pewnej wartości, ten podatek nie zostaje naliczany? Zgadza się. No jest to wskazywane jako jedna z największych słabości tego rozwiązania podatku bankowego. Tak jak pan mówi, wystarczy, żeby bank księgowo, na dobrą sprawę, zamienił część swoich aktywów, na przykład bardziej ryzykownych aktywów, czy obligacji przedsiębiorstw, czy portfela kredytów, troszeczkę go jakby złagodził, zakupując skarbowe papiery wartościowe, czy też papiery wartościowe, jak się okazuje, Narodowego Banku Polskiego, które są używane jako zabezpieczenie pożyczek refinansowych z bankiem centralnym właśnie, żeby skutecznie, efektywnie ten podatek płacić mniejsze. Optymiści liczyli na wpływy nawet na poziomie 5 miliardów złotych rocznie, a jak jest w praktyce w takim razie? Dużo banki wpłaciły w ubiegłym roku? No widzimy, że jest to około 50-60% jedynie tej planowanej, zakładanej kwoty. Także tak jak można było się spodziewać, coś co nazywamy powszechnie optymalizacją podatkową również w bankach, no a gdzieżby indziej zachodzi. Banki w końcu mają dobrych specjalistów, którzy potrafią przeliczać prawidłową konstrukcję tego portfela, no i zmniejszać efektywnie obciążenie tym podatkiem. Banki tłumaczą, że podwyżki muszą być, bo płacą na przykład wyższe składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlaczego wyższe? Bankowy Fundusz Gwarancyjny no jest takim instrumentem czy narzędziem, który ma zabezpieczać przede wszystkim nas, klientów. I tutaj po pewnych doświadczeniach również zagranicznych kryzysu i takich sytuacjach, w których państwo musiało ten system bankowy ratować, bo w przeciwnym wypadku skończyłoby się to dużymi kosztami społecznymi. My również mamy takie doświadczenia. My również właśnie mamy takie doświadczenia. Tak. I to może troszeczkę na mniejszą skalę, ale no wydaje się, że tutaj dmuchając na zimne w pewnym sensie w 2013 roku została rzeczywiście, te odpisy zostały na Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwiększone. I teraz tutaj porównując te zmiany z podatkiem bankowym, no one oczywiście służą czemu innemu, bo Bankowy Fundusz Gwarancyjny służy przede wszystkim zabezpieczeniu interesów klientów, tak. Tak, natomiast podatek nie ma co ukrywać w takiej formie, jak został wprowadzony, ma przede wszystkim cele fiskalne. Zasilać budżet. Dochody do budżetu państwa. On raczej, jego konstrukcja nie pozwala na zastosowanie go jako takiego ostrożnościowego rozwiązania. W każdym razie, do czego zmierzam, to że te dwa rozwiązania wprowadzone łącznie na pewno razem właśnie oddziałują na to, że banki takie, a nie inne decyzje podejmują w tej chwili. Od wysokości stóp procentowych, a mamy bardzo niskie stopy procentowe aktualnie, zależy wysokość maksymalnego oprocentowania kredytów. To jest aktualnie 10%, no ale wiele kredytów oprocentowanych jest, jak wiadomo, niżej. Dlaczego? Banki nie chcą przestraszyć klientów? Wydaje mi się, że po pierwsze to też wynika z tego, że inflacja, stopa inflacji była bardzo niska przez długi czas w Polsce. Jak wiemy, mieliśmy do czynienia z deflacją przez ostatnie 2 lata i pamiętajmy, że to, co naprawdę ma z ekonomicznego punktu widzenia znaczenie i dla banków, no i również dla wszystkich nas, dla przedsiębiorstw, to są realne stopy procentowe, czyli te stopy nominalne banku skorygowane o inflację. W związku z czym, jeśli inflacja jest niska, no to banki mogą sobie pozwolić na troszeczkę niższe oprocentowanie kredytów. Ale jednocześnie opłaty za wypłaty, o czym wspominaliśmy, gotówki, na przykład na wysokości 5 zł, tej opłaty klient nie zauważy albo machnie ręką, a jednocześnie produkt bankowy, na przykład kredyt, wydaje się dalej atrakcyjny, tak? Zgadza się. To jest pewne, my to nazywamy w ekonomii tak zwanym efektem kosztów utopionych. O co tutaj chodzi? Czy co banki wykorzystują? Świadomie bądź mniej? Podejrzewam, że bardziej świadomie. Otóż wydaje nam się zazwyczaj jako ludziom, nie działamy do końca być może tutaj racjonalnie, no ale wydaje nam się, że takie małe opłaty typu 2 zł za sprawdzenie stanu konta w bankomacie, 5 zł za wybór pieniędzy z bankomatu, czy koszty przelewów, czy wysłania SMS-a z kodem, to są nieduże koszty, prawda, które nas nie zniechęcają do tego, żeby na przykład bank zmienić na taki, który oferuje troszeczkę mniej. Ale w skali... Kiedy wybieramy na przykład kredyt, prawda, za 300 tysięcy złotych, no to tutaj już każdy punkt procentowy... Walczymy jako lwy o każdy punkt procentowy, otóż, tak. A tutaj nam się wydaje, że jeśli jestem w banku X przez ostatnie 10 lat, prawda, no to mam numery konta podane wszędzie, mam wygodę korzystania z tego banku, wiem, gdzie są placówki, w związku z czym o każde wydaje mi się, prawda, 5 zł za wypłatę nie będę walczył. Tymczasem w skali miesiąca może się tego, prawda, uskładać kilkadziesiąt złotych, a ja dalej bardziej będę przekonany, tak, że mi się to nie opłaca. A tym bardziej w skali roku, by mój bank usilnie namawia mnie od lat na kartę kredytową bezskutecznie. To jest taka karta z limitem pieniędzy, który jeśli ktoś zwróci w odpowiednim terminie, to jest nieoprocentowane. Ale jeśli ktoś nie zwróci w terminie, płaci 10% oprocentowania w skali rocznie. Zapytałem miłą panią, ile osób nie spłaca w terminie. No i dostałem odpowiedź szczerą, 70%. W innych bankach jest podobnie? Myślę, że tak. Szczerze mówiąc, nie znam danych takich makro czy zagregowanych w tym zakresie. Natomiast mam oczywiście i słyszę też również o takich produktach. Muszę przyznać, że to, co pan redaktor otrzymał, czyli 10%, to jest całkiem niezła kwota, bo ja z tego, co pamiętam, mam 12,5%, jeśli takiej kwoty nie spłacę. Rzeczywiście jest tak, że no, karty kredytowe standardowo właśnie działają w ten sposób, że jest stała kwota, powiedzmy 5 tysięcy, po którą można sięgać do 30 dni zazwyczaj, po 30 dniach takie są opłaty naliczane. Natomiast jeśli mówimy o kartach kredytowych, to tu jest troszeczkę inny mechanizm, powiedzmy sobie może brzydko, naciągania klienta. Chodzi mianowicie o opłaty za korzystanie z samej karty. Teraz proszę zwrócić uwagę, że te karty najczęściej są konstruowane w ten sposób, że opłata wynosi na przykład 70 zł w skali roku za korzystanie z tej karty, chyba że wykonamy jakiś obrót rocznie na karcie, na przykład, nie wiem, 7-10 tysięcy złotych. W związku z czym zachęca nas bank dodatkowo, proszę zobaczyć, wykorzystuje taki mechanizm, że możemy płacić, ale no właśnie, ta płatność jest warunkowa, jeżeli wykonamy za 10 tysięcy obrotu, to nie będziemy płacić. I teraz co się dzieje? Jak my ten obrót wykonujemy, no to jest większa szansa, że jakiejś tam kwoty nie spłacimy w terminie, w związku z czym te odsetki zapłacimy, prawda? Więc te małe opłaty łącznie się składają na całkiem spore podwyżki. Suma summarum, im mniej tych kart różnych w portfelu, tym po prostu taniej. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Pan Jakub Oczywiście. Janus jest moim gościem, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 19 minut już po południu. Dziś pytanie, czy podwyżki w bankach są uzasadnione. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową. We'll Byłem pracownikiem banku. W bankach rządzi oligarchia kierownicza, która skąpi wynagrodzeń zwykłym pracownikom, jednocześnie wyciskając ich jak cytrynę. Wszelkie podwyżki opłat czy też dobre wyniki sprzedaży wykorzystują zarządy banków, podnosząc sobie pensje do niebotycznych poziomów, a nie dając pracownikom nic. A to właśnie zwykli pracownicy pracują na wynik banku. Generalnie banki, zdaniem pana Andrzeja, to instytucje, które miały być instytucjami zaufania publicznego, a tego zaufania obecnie nie wzbudzają. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Maciej, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Pozdrawiam ze Słonecznego Słuchowa. Mhm. Ja uważam, że to jest tak, jeżeli ktoś chce nam coś zabrać, a w tym przypadku państwo chce zabrać bankom, to te banki zrobią wszystko, żeby zabrać to swoim klientom i to jest najprostsze wytłumaczenie tej całej sytuacji. Chciałbym jeszcze na koniec coś powiedzieć. Bardzo proszę, oczywiście. Jestem zniesmaczony tym, że Trójka dzisiaj w ogóle nie informuje o wczorajszej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest to po prostu żenujące. Mam wrażenie, panie Macieju, że pan się myli, bo ja w serwisie Trójki otrzymałem informację rano o wynikach zbiórki, a w piątek w mojej audycji popołudniowej był materiał na temat niedzielnej zbiórki, także rozmowa z Jurkiem Owsiakiem. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, odpowiadając na pytanie, jasne, że są uzgodnione. Przecież to było od początku się mówiło o tym, że jak rząd zacznie grzebać po prostu w bankach, no to chociaż mnie też to dotyczy, no i też będę miał podwyższone pewne rzeczy, pewnie opłaty w banku, no to niestety, no taka jest sytuacja, jeżeli ja bym miał firmę i ktoś by zaczął grzebać i podnosił dla mnie ceny, no to ja też bym nie podniósł, no to jest normalne, to jest tylko takie mówienie naszych rządzących, że na pewno się coś takiego nie wydarzy. Wydarzyło się i co dalej? I nic się nie dzieje i tak dalej będzie. Pan Adam komentuje, pozdrawiam panie Krzysztofie, panie Kuba, kto im zabroni, nie ma w Polsce organizacji konsumenckich z prawdziwego zdarzenia. Pan Maciej jeszcze, panie Macieju, witam, halo? Halo, halo, dzień dobry panu, witam. Ja się zgadzam z tym, że banki robią co chcą. Są zrzeszone w pięknej, ogromnej, silnej organizacji lobbystycznej pod tytułem Związek Banków w Polsce, niekiedy mówią polskich. W tej Radzie Nadzorczej tej organizacji zasiadał pan Mateusz Morawiecki, co każdy może zobaczyć na stronach internetowych władze organizacji. Ta organizacja posiada swój numer NIP-u, jest do sprawdzenia. I zadziwiającym jest, że wszystkie władze krajowe w kraju, rządowe i tak dalej, rozmawiają z tą organizacją tak, jak gdyby była jakimś, nie wiem, związkiem zawodowym, jakąś siłą. To jest zwykła organizacja lobbystyczna, w której zasiadają osoby bardzo różne. Ale mam wrażenie, panie Macieju, że rozmawiający, jak to pan nazywa, mają tego świadomość. 24 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Uzasadnione dla tych, którzy grają w pieniądze. Przecież bank to zwyczajny kiosk ruchu, to sklep, w którym właściciele chcą na czymś zarobić. jeśli koszty utrzymania rachunku bankowego, odsetek, ryzyka kredytowego, przeliczenia spreadów albo w ogóle pozbawienia się dochodów spreadów spowodowały obniżenie zysków banków, chociaż i tak, jak Państwo wiecie, w zeszłym roku system bankowy wygenerował największy zysk w ostatnim ćwierćwieczu. No ale to wszystko jest właścicielom mało, no bo przecież kryzys na zachodzie. Wszystkie banki generalnie są przecież zachodnie. No, trzeba było przerzucić możliwość zdobycia korzyści zysku na rynek polski. W związku z powyższym, nie pytając nikogo o zgodę, bo pytać nikt nikogo o to nie musi, przerzucono koszty na polskiego depozytariusza, na polskiego właściciela konta bankowego. W związku z powyższym należy się tylko spodziewać, że dalej będzie ten obywatel drenowany z kasy, no bo mowa o zwiększeniu podatku bankowego, o przewalutowaniu kredytów spowoduje, że tak naprawdę to zapłacą klienci banków. Ktoś napisał, pan Paweł, konkretnie podwyżki opłat bankowych są naturalną konsekwencją podstawowej zasady ekonomii, mówiącej, że podatki są przerzucalne i zawsze płaci je końcowy konsument. Pan Robert komentuje, podwyżki w bankach są oczywistą konsekwencją sprzyjania im przez rząd. Władza mydli ludziom oczy, że ich broni przed bankami. Słowo bankster brzmi chwytliwie. Tymczasem wprowadzając podatek bankowy obciążyła klientów banków, a nie banki. Nadmiar złego obniżono limit transakcji gotówkowych czterokrotnie. 15 tysięcy euro, przypomina słuchacz, do 15 tysięcy złotych. To prawda, stało się to w połowie ubiegłego roku. Pan Jerzy na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Ze Szczecinka, panie Kubo. No niestety, banki robią, co robią, rząd robi, co robi i to jest na swoje. Ale panie Kubo, kochany, że tak zacznę jak poseł. Pan poseł Szczerba. Co to się stało? Co to się stało, że zarzucił pan tradycji? Jakiej tradycji? Co roku po finale była audycja, gdzie, ile, kto zebrał, jak było. Cóż to się dzieje, panie Kubusiu, z tą naszą trójką, z tymi audycjami panie wszystkimi? Jerzy, jako żywo nie pamiętam, żebym robił podsumowanie w za, a nawet przeciw Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale myślę, że zarówno pan, jak i ja cieszymy się z wyniku tegorocznego. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Temat jest bardzo ciekawy, a to można wszystko załatwić jednym posunięciem. Mamy taki bank polski, państwowy, nazywa się PKO BP. Powinien obniżyć maksymalnie swoje stawki za pobieranie za usługi i wtedy wszystkie banki muszą się dostosować. Nie ma reguły. Jak nie, to klienci przechodzą do naszego polskiego banku i temat jest załatwiony. No, teoretycznie tak mogłoby się stać, ale się, jak wiemy, w ubiegłym roku nie stało. Co więcej, już nie tylko PKO BP, ale również jesteśmy w posiadaniu, mówimy o budżecie, znaczy o skarbie państwa, w potężnego pakietu w PKO SA. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Ja dołączę się do wcześniejszych uwag jakby słuchaczy i dopowiem tylko, że ma pan rację, były informacje na temat Wielkiej Orkiestry. Natomiast wcześniej dwutrzyminutowe wstawki na temat propozycji pisowskich dotyczących przyszłej ordynacji wyborczej. Następnie krótki 15-sekundowy urywek dotyczący Wielkiej Orkiestry i tego, ile ona zebrała. Także coś tu jest chyba nie w porządku. Mówi pan o serwisie informacyjnym, tak? Tak, tak, bo pan mówił, że w serwisie były informacje. Tak, oczywiście, bo jako trzecia informacja była... Nie analizowałem całego serwisu, bo jeszcze byłem w domu, ale informacja padła. Informacja o propozycjach ordynacji wyborczej naszego kochanego rządu. Także tak wygląda podział informacji i niestety teraz wstępiec do mojej kochanej. A co do banków, to żaden bank krzywdę nie da sobie zrobić i na pewno odbije się to wszystko na klientach banku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dziś pytanie, czy podwyżki w bankach są uzasadnione? Są uzasadnione, panie Kubo, ale ja mam taką inną teorię na temat funkcjonowania banków. Ponieważ uważam, że bank to jest tak jak system krwionośny organizmu, czyli serce i cała ta reszta ma za zadanie cały ten organizm obsługiwać. Tak samo moim zdaniem banki powinny obsługiwać gospodarkę, a niech pan zauważy, co się dzieje w Polsce. One zaczęły obsługiwać same siebie, a nie gospodarkę. I uważam, że to jest właśnie błąd I tu by się trzeba było skupić na tym i wtedy nie byłoby tego problemu, o którym jest dzisiejsza pana audycja. Dziękuję. Pan Sławomir, dziękuję panu. Komentuję, proszę nie demonizować tego wielkiego zysku banków. Zysk jest odzwierciedleniem ryzyka. Tłumaczenie, że banki powinny się tym zyskiem podzielić, jest nieracjonalne. Niższy zysk oznacza dla właścicieli banków, że nie warto inwestować w tę branżę. Lepiej przenieść środki na inne inwestycje o mniejszym ryzyku lub większym zysku. 7 trójek na początku 22. Andrzej Roter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Już pojawiły się informacje o tym, że w części banków nastąpią podwyżki. Kolejne banki do tej tendencji, tak to można opisać, dołączają. Jest to w pełni uzasadnione ekonomicznie. Jak państwo zauważają, w bardzo wielu przypadkach usług za koszty wykonywania tych usług nie pobierano opłat. A zatem z ekonomicznego punktu widzenia każdy przeciętny Polak wie, że za usługi trzeba zapłacić i to się dzieje. To jest rodzaj takiej sytuacji, kiedy doprowadzamy do normalności ekonomicznej, do takiej finalizacji procesu rozwoju usług finansowych. Oczywiście, jeśli patrzymy na przeszłość i bylibyśmy starali się ocenić sytuację tak, że wcześniej tych opłat nie było, teraz są, skąd się to bierze i czy to nie jest rodzaj takiego przerzucania kosztów na klientów, wracamy do punktu pierwszego. Za każdą usługę trzeba zapłacić. Jeśli banki wcześniej tego nie robiły, to była to taka sytuacja rynkowa, w której przestrzeni do niepodnoszenia albo nieobciążenia opłatami klientów, ta przestrzeń była i traktowano to nieobciążanie klientów jako narzędzie do marketingu pozycjonującego bank w grupie tych, którzy zachęcają bardzo korzystną ofertą. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Banki, jak wiadomo, płacą podatek bankowy, więcej wpłacają do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, działają w czasach niskich stóp procentowych i nadal świetnie zarabiają. Jak to się dzieje? To my, klienci, składamy się na te dobre wyniki banków? Nie tylko my jako klienci, ale też składamy się jako klienci na podatek bankowy. Bo trzeba pamiętać, że jest to podatek taki sam jak każdy inny, który jest dopisywany. Czyli przerzucalny. Na rachunku, tak jak dopisuje się cenę w prowadzeniu przedsiębiorstwa, cenę energii, wywozu śmieci, usług transportowych czy jakichkolwiek innych. Pamięta pan zapewne, w ubiegłym roku była obawa, że podatek wspomniany bankowy wyhamuje na przykład akcję kredytową, a na pewno spowoduje, że kredyty będą droższe. Niektórzy politycy uspokajali, że nie ma problemu, ponieważ mamy PKO BP, który zaproponuje konkurencyjne oferty. Tak się nie stało. I PKO BP również ten bank podnosił opłaty wraz z innymi. Teraz mamy jeszcze PKO SA. Co to oznacza dla klientów? Może coś oznaczać, czy nie musi? Oznacza to tylko tyle, że polski rynek usług bankowych, nie finansowych, tylko bankowych, jest rynkiem wysoce skoncentrowanym, gdzie nie ma wystarczającej konkurencji. Stąd nawet instytucja należąca do polskiego rządu zaczęła podnosić cenę swoich usług w pierwszej kolejności jako właśnie element uwzględniania kolejnego podatku, który tak czy inaczej na koniec dnia i tak konsument musi zapłacić. Stąd jeżeli popatrzymy na usługi finansowe w innych krajach, usługi bankowe, to na przykład widzę po rozmowach z przedsiębiorcami, którzy mają usługi w tym samym banku w Polsce i poza naszymi granicami, że zupełnie są inne, czyli niższe znacznie i to znacząco ceny usług tego samego banku poza granicami niż w Polsce. Stąd w Polsce jest to efekt braku wystarczającej konkurencji na usług bankowych, żeby jednak te ceny nie rosły tak bardzo, jak rosną. One nie są wcale najmniejsze i trudno polemizować z ludźmi, którzy jednak mogą bardzo prosto porównać zakres i cenę usług po jednej i po drugiej stronie polskiej granicy. Ponad 600 tysięcy osób, które zaciągnęły kredyty przeliczane podług kursu franka szwajcarskiego, wiedzą, że przewalutowania kredytów na złote po tym pierwotnym kursie, czyli takim, który obowiązywał w dniu zawierania umowy, nie będzie, ale rząd chce skłonić banki do negocjacji z klientami. To może się udać? Skoro rząd chce skłonić do negocjacji, które powinny być w gestii samych banków i ich przedmiotu zainteresowania, a tak się nie dzieje, to znaczy, że jednak to nie jest metoda w jakikolwiek sposób skuteczna. Jedyną skuteczną metodą byłoby otwarcie polskiego rynku na konkurencję. Wielokrotnie wiem, że takie próby były w przeszłości podejmowane przez międzynarodowe instytucje, zwłaszcza azjatyckie, ale jak się dowiadywały, od prominentnych tutaj reprezentantów polskiego rządu więcej konkurencji nie jest nam potrzebne. Oczywiście zawsze większa konkurencja działa na rzecz konsumenta, a nie zastałego już na rynku układu instytucji finansowych. Stąd póki nie będzie tej większej konkurencji, to żaden bank należący do rządu, jak widać, nie ochroni nas przed cały czas wzrostem opłat, zresztą jak to ma miejsce w przypadku Poczty Polskiej. Opublikowane w piątkowy wieczór rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej oznaczają, że banki będą musiały dysponować większym kapitałem w relacji do całego portfela udzielonych kredytów. Niektórzy przewidują, że to może zahamować akcję kredytową banków lub zniechęcić je, czy też zniechęcać do wypłaty dywidend akcjonariuszom. A jednocześnie Komitet Stabilności Finansowej zdecydował o różnych przedsięwzięciach w celu przymuszenia de facto banków do przewalutowania kredytów frankowych na złote. Będzie kolejny argument za podniesieniem opłat? No, nie ma inaczej. Jeżeli nie ma konkurencji, to wszystko skończy się na tym konsumencie, który jest przypisany do tego czy innego rynku, tak jak w Polsce. I mamy tutaj sytuację prawie, że konsumenta, który nie ma wyboru. Dlaczego nie mamy tej konkurencji, skoro tyle banków działa na naszym rynku? Pamiętam, jak od lat bardzo różni eksperci doradzali prezesom Narodowego Banku Polski, wskazując chociażby na różne rozwiązania, czy to z Niemiec, czy to z innych krajów Unii Europejskiej, gdzie znacznie są bogatsze formy instytucji finansowych, które są na tamtym rynkach, ale jak do tej pory to nie zaistniało, czyli polski konsument skazany jest na to, co mamy tutaj na miejscu, tak jak też to miało miejsce w innych obszarach, bo na przykład w Polsce nie uruchomiono tego, co było czymś naturalnym, jeżeli chodzi o finansowanie innych przedsięwzięć, mianowicie obrót wekslowy. No, w Polsce obrotu wekslowego z prawdziwego zdarzenia nie ma uruchomionej, mimo że prawnie jest to już możliwe od wielu lat, instytucji publicznego listu zastawnego i wielu innych rzeczy. Także ten rynek jest ciągle rynkiem bardzo ograniczonym, jeżeli chodzi o możliwości, i ponosimy tego konsekwencje jako konsumenci. Wspomniałem o tych rekomendacjach Komitetu Stabilności Finansowej. To jest komitet grupujący szefów Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, NBP-u, także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo to może mieć istotny wpływ na wyniki sektora bankowego w przyszłości. A jeśli zdarzy się coś, co te wyniki pogorszy, to co? To będą następne podwyżki? Znaczy, jeżeli miałoby tak to mieć miejsce, to przede wszystkim nie martwiłbym się jednak o akcjonariuszy banków. To naprawdę jest ostatnia rzecz, którą nasze władze powinni brać pod uwagę, bo to jednak dobro konsumentów, jako też wyborców, powinno być na pierwszym miejscu. Warto pamiętać o tym, co zrobił swego czasu rząd Szwecji w latach 80., gdzie do tej pory jako jedyny opowiedział się po stronie konsumentów i powiedział, że w przypadku problemów banku, to problem mają właściciele, akcjonariusze, zarządy, rady nadzorcze, ale nie konsumenci. Stąd tam zupełnie inaczej odbyła się restrukturyzacja w sektorze bankowym, niż to ma miejsce chociażby po 2008 roku w Unii Europejskiej, kiedy tak naprawdę koszty restrukturyzacji zostały przeniesione na obywateli albo pośrednio, albo tak jak w przypadku Cypru, wprost, kiedy skonfiskowano oszczędności obywatelom, które mieli jeszcze na kontach niektórych banków cypryjskich. Powiedziałem bo przypomniałem sobie, że może nie bezpośrednio, ale pośrednio jednak akcjonariuszem jesteśmy poprzez Skarb Państwa, który jest udziałowcem w bankach. Nawet jeżeli jesteśmy, to jesteśmy akcjonariuszem, który nie ma żadnego prawa głosu, stąd nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje, ani na obsadę prezesa, ani na to, jaki mamy poziom opłat w tym banku. To prawda, ale jednak dywidendy, które spływają raz w roku do Skarbu Państwa, są smaczne. Nie wiadomo, czy my z tej smakowitości w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie skorzystać. A to już... Chyba, że wtedy mamy taką sytuację jak definicją szampana w czasach minionego perelowskiego ustroju, że jest to napój, który pije klasa robotnicza ustami swoich przedstawicieli. Coś w tym jest, zwłaszcza, że ten, kto odpowiada za redystrybucję tych pieniędzy, może te pieniądze albo zgubić, albo zepsuć. Ale to już temat na inne spotkanie. Doktor Andrzej Sadowski z moim gościem Centrum imienia Adama Smysa. Dziś pytanie w naszym programie, czy podwyżki w bankach są uzasadnione. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. You're like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Pan Marcin napisał, 5 zł więcej miesięcznie to już 60 zł rocznie. Skoro w innym banku mam taniej lub za darmo, to na pewno zmienię bank, bo dzisiaj to trwa chwilę. No, to jest oczywiście, panie Marcinie, racjonalne i mądre, tyle tylko, że kłopot polega na tym, że w tym innym banku ta opłata również może obowiązywać, a jeśli nawet ta nie istnieje, to istnieje po prostu jakaś inna. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy podwyżki w bankach są uzasadnione. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Oczywiście można założyć, że podwyżki są uzasadnione, bo koszta rosną, ale tutaj też się odniosę do cytatu, który pan przed chwilą zaprezentował. Pana Marcina, tak. Tak, jeżeli nam się nie podoba to, co nam oferuje bank, należy zmienić go. Ja od około 8 lat temu zmieniłem pierwszy raz bank i od tego czasu zmieniam banki co pół roku. Proszę pana, ja nie płacę za korzystanie z konta, z karty, za przelewy, za pomocą różnego rodzaju promocji. Banki mi płacą za to, że korzystam z ich usług. A rozumiem, że... To jest w granicach kilkuset złotych rocznie. A rozumiem, że ta rotacja po prostu panu się opłaca. Pan Rafał, panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana. Bardzo. Ja myślę, że tu kilka wątków jest bardzo ciekawych. To, co przed chwilą pan powiedział, no to trzeba mieć trochę czasu i być biegłym w internecie, poszukiwać, żeby zaoszczędzić. A tak mówiąc o bankach bardziej ogólnie, to myślę, że zachodnie banki na pewno nam nie pomogą, no bo nie po to tutaj weszły, żeby dokładać do interesu i myślę, że najważniejsza kreacja jest w naszym narodowym banku i tylko, że tutaj znowu jest rozdźwięk między czy mamy zarobić, czy mamy dać ludziom nie stracić. No i no jak na razie widzimy, dywidendy są ważniejsze i na razie muszą zarabiać, no bo w budżecie też są dziury do zasypania okrutne. Pan tyle. Kuba napisał, dziękuję panu, nie ma idealnego banku, jeśli nie na tym, to na czymś inny bank zarobi. Gdzie by pan się nie przeniósł, komentuje słuchacz, to pan i tak zapłaci. Pan Sylwester. Panie Sylwestrze, witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, jedne koszty w bankach rosną, inne malają. Na przykład większość banków jest już internetowych, więc koszty są osobowe dużo niższe. To punkt pierwszy. Tak. Punkt drugi, dobrze byłoby sprawdzić, bo w chwili obecnej wyszła taka ustawa o kredycie konsumenckim i o pośrednictwie finansowym via banki. Mhm. Ja myślę, że to jest pewien układ bankowy tak naprawdę, który w chwili obecnej klient będzie musiał wiedzieć, ile po pierwsze prowizji pośrednik od klienta na zawarcie umowy kredytowej. Myślę, że to już jakoś jest zdyskredytowane, jeżeli chodzi o banki i banki sobie to jako wyliczyły jako dodatkowe źródło przychodu i pośrednio będą kierowani klienci bezpośrednio do banku zamiast do pośredników. To jest ciekawa audycja, bo dotyczy to około 30 tysięcy pośredników i ich rodzin, którzy działają na rynku polskim, a do tej pory te prowizje dla klientów były jakby zaszyte w prowizji bankowej. A teraz być może to będzie jakby dodane, więc w związku z tym banki dodatkowo zrobią dodatkowe pieniądze, bo część klientów pójdzie bezpośrednio do banku. Także zachęcam do takiej audycji. Bardzo pana... myślę, że będzie bardzo ciekawa będzie. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Pozdrawiam. Za kwadrans godzina 13. Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Banki, jak zazwyczaj, mają to w swoich planach takich bardzo dalekowzrocznych. Chcą w pewien sposób wyprzedzić koszty, które będą prawdopodobnie się pojawiały i chcąc obniżyć ryzyko pogorszenia swoich wyników finansowych, decydują się na wcześniejsze podnoszenie cen niektórych usług. Jest to praktyka stosowana praktycznie od wielu lat. W tym roku jest duże prawdopodobieństwo, że zmienią się niektóre regulacje, które będą powodowały, że na przykład banki będą musiały odprowadzać więcej środków na rezerwy, będą musiały po prostu budować rezerwy na ewentualne rozwiązania związane z problemem kredytów walutowych. I to niejako jest jednym z takich ważniejszych czynników, które mogą wpłynąć na wyższe ceny usług, które na co dzień będziemy widzieć w bankach. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cały problem nasz polega na tym, że usługi bankowe stały się usługami pierwszej potrzeby, a nie tak jak to było kiedyś, kiedy banki służyły do zaspokajania potrzeb kredytowych. W związku z tym po prostu albo wrócimy do obrotu gotówkowego, który pod pozorem walki w szarą strefą jest w tej chwili kompletnie ryzykowany, albo wymyślić coś innego. Jednym z takich rzeczy jest już Bitcoin. Może to będą kolorowe kluby. Pozdrawiam. Ledwo słyszę pani Katarzyno. Miłego dnia mimo wszystko, pani Maria. Pani Mario, witam. Halo? Pani Mario, halo? Za 13 minut, 13. Panie Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem absolutnie przeciw, a jeżeli chodzi o banki szwedzkie, to tam jest cały czas prowizja i 250-260 koron rocznie to jest opłata tylko za kartę, za prowadzenie konta. Za dowolne usługi internetowe trzeba płacić 60 koron, także trochę tam się mylą z tymi informacjami. Panie Piotrze, witam pana. Pozdrawiam. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kogo, ja mam taką prośbę, żeby pan zadał temu panu Sadowskiemu pytanie. Tak. Dlaczego bank musi zarobić 6 miliardów, a nie może zarobić 4 miliardy? Mhm. Bo jeżeli by zarobił 4 miliardy, też by miał dobry zysk i nie musiałby podnosić tych opłat. A oni, oni nie mogą mieć 2, 3 miliardów, tylko muszą mieć 10. Dlaczego? Ciekawe pytanie, pan Maciej. Panie Macieju, jeszcze pan. Witam, halo. Witam. Ja odnośnie tych podwyżek i porównywania tego z innymi krajami, ja mam taką możliwość, że mieszkam sobie większość roku w Hiszpanii, na słonecznej Majorce i mam tam troszkę odniesienie, jak to wygląda system bankowy w innych krajach i muszę przyznać, że w Polsce jednak nie jest tak źle, jak sobie no jak myślimy, mhm. ponieważ w Hiszpanii są to naprawdę horrendalne pieniądze. Być może nie tak, nie w proporcji do zarobków, prawda? Natomiast jeżeli sobie porównamy na przykład kwestię wyrobienia karty zwykłej płatniczej, która jest z rzędu 60 euro i to jest cena taka średnia, no to chyba raczej te nasze opłaty, które my tutaj ponosimy w Polsce, nie są akurat tak jakoś strasznie wysokie, także... Choć pan... Choć tak? Pan Tomasz piszący do mnie jest oburzony a propos tych 5 zł wspomnianych. 5 zł za wypłatę z bankomatu to mało pyta, a jeśli ktoś wszędzie płaci kartą i okazjonalnie wypłaca na przykład 20 zł, to jest 25% tej sumy. Pan Tomasz na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko tak jako przykład poruszę jeszcze raz te kredyty, które były oddzielane jako kredyty walutowe na różne cele. I teraz, dlaczego banki z jednej strony udzielają kredytów, które są niezgodne z prawem bankowym czy z prawem ogólnie u nas obowiązującym, a z drugiej strony, kiedy chce ktokolwiek inny, już nie wnikam, czy to rząd, ktokolwiek inny chce naprawić sytuację, to my jako klienci musimy ponosić tego konsekwencje. My chcieliśmy, żeby nam udzielili kredyt, który będzie dla nas najbardziej korzystny. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że ktoś, nie do końca mówiąc prawdę, bo nie powiedzieli, że oszukał, ale nie do końca mówiąc prawdę, nadużył naszego zaufania, nadużył prawa i teraz my jako konsumenci mamy ponosić z tego tytułu opłaty czy jakieś konsekwencje finansowe, bo wszystkie inne są w miarę do zniesienia, ale finansowe opłaty mam ja ponosić, żebym tutaj był w stosunku do banku fair, to bank powinien być dla mnie fair i powinien mi zapłacić za to, że ja poniosłem jakiś A rozumiem, że pan tym mechanizmem po prostu jest oburzony. Pani Katarzyna komentuje, to nic nie da, że sobie ponarzekamy. I tak jesteśmy nierozerwalnie związani z bankami poprzez kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe, karty kredytowe, limity zadłużenia i tym podobne produkty. Tak naprawdę banki mogą robić co chcą, a czy te działania są uzasadnione? Banki jakieś wytłumaczenie zawsze znajdą. Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Absolutnie podwyżki w bankach nie są uzasadnione. Już dzisiaj płacimy najwyższe koszty obsługi bankowej w Europie, więc wszelkie koszty bankowe działalności są przerzucane właśnie na nasz. Banki sobie zrobiły z naszego kraju sposób na zarabianie i nie ma siły politycznej, chyba woli, by powstrzymać tego typu działania. Mam wyniki już sondażu i mam już gości na antenie. Pan Jakub Janus, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Witam pana. Dzień dobry ponownie. I ponownie pan dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Witamy. Ja również witam pana. Dziś na pytanie, czy podwyżki w bankach są uzasadnione, 12% internautów trójkowych uważa, że tak. Aż 88% uważa, że nie. No i cóż z tego, że tak uważamy, doktor Andrzej Sadowski, wielu słuchaczy, to takich deklaracji miałem dzisiaj pełno, że natychmiast po informacji o podwyżce zmieniam bank. Tyle tylko, czy to coś da? Jeżeli to będzie bank w innym kraju, to bez wątpienia tak, bo możemy jednak dzisiaj skorzystać z usług bankowych w innych krajach. Natomiast to tak nie powinno być, bo powinniśmy mieć o wiele większe możliwości tu w Polsce i jedynym skutecznym działaniem rządu to jest wystawienie tego sektora na konkurencję międzynarodową, bo tylko w ten sposób można działać na rzecz polskiego konsumenta. Żadna repolonizacja polegająca na dokupieniu kolejnego banku, a nie zwiększaniu konkurencji, nic specjalnie nie da. Jakub Janus, wspominaliśmy o tym, ubiegły rok był dla banków bardzo dobry pod względem obrotów, wyższych aniżeli w 2015 roku i bardzo dobry pod względem czystego zysku dla sektora. Ponad 13 miliardów to nie jest, z tego co pamiętam, wynik rekordowy, no ale trudno mówić o obiedzie. Jeden ze słuchaczy na antenie zapytał, a dlaczego to nie działa w ten sposób, dlaczego banki nie zadowolą się nieco niższymi zyskami? Dlaczego to musi być taki poziom? Pytał słuchacz. No cóż, no to jest tutaj oczywista dość zależność. Mianowicie no banki oczywiście chcą te zyski mieć jak największe. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tak w kontekście tego podatku bankowego i tych opłat i również zysków, że no badania jednak wskazują, bo jesteśmy już troszeczkę bogatsi o doświadczenia innych krajów w stosowaniu tego typu podatku, że w większym stopniu niż na akcjonariuszy, czyli właśnie na właścicieli banku, tych pośród których dzielą się zyski, jest przekładany ten podatek na, tak jak wcześniej mówiliśmy, na klientów banku, w związku z czym no, banki w ten sposób właśnie to sobie odbijają. Natomiast poszukują również różnego rodzaju furtek takich mniej i bardziej formalnych rozwiązań i w kraju, i za granicą, żeby sobie te obciążenia zmniejszać. Andrzej Sadowski, w imię walki z szarą strefą obywateli na przykład zmusza się do korzystania z usług bankowych. Na przykład powyżej pewnej kwoty trzeba transakcje rozliczyć przelewem. W ubiegłym roku wprowadzono ten limit transakcji gotówkowych do 15 tysięcy złotych. Wolno taką transakcję gotówkową przeprowadzić. To będzie miało istotny wpływ na redukcję gospodarki nieregulowanej, bo taka jest intencja. Taki jest pomysł. Gospodarka nieregulowana, nierejestrowana ma to do siebie, że tam właśnie ze względu na to, że nie działa w Polsce wymiar sprawiedliwości, transakcje dokonuje się towar za gotówkę, bo liczyć na to, że przed sądem udowodni się swoje prawa do towaru albo gotówki, to jest sprawa wątpliwa. Także tego typu działania zwiększają, można powiedzieć w ten sposób, że w Polsce nie trzeba mieć kopalni złota, wystarczy dobra ustawa, aby mieć zagwarantowany strumień i pieniędzy, i klientów. Także jako członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie wraz z wieloma innymi członkami rekomendowaliśmy panu prezydentowi o niepodpisywanie tej ustawy, która nie powinna mieć miejsca. To właśnie dotychczasowy poziom transakcji gotówkowych był w sam raz dla małych firm, które muszą się w tym niepewnym obrocie gospodarczym posługiwać gotówką przy zakupie towarów czy przy sprzedaży towarów. Stąd takie działanie będzie jeszcze bardziej cementowało gospodarkę nierejestrowaną w Polsce, i niestety dostarczało tylko mechanizmu represji wobec tych firm, bo ustawa jest całkowicie nieprecyzyjna. Nie wiadomo, czy to jest transakcja jedna co minutę, co dzień, co raz w miesiącu, także to jest wysoce ułomny instrument, a jeżeli jest ułomny, to będzie nadinterpretowany przez aparat biurokratyczny wobec małych firm. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, Jakub Janus, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękuję panom za spotkanie, za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy.